کیا دوسرے اداروں کی طرح مدرسۃ المدینہ کے عملے کو بھی فراغتی یعنی ریٹائرمنٹ و دیگر سہولت ملنی چاہیے؟ ابھی تو تنخواہ لینی چاہیے کہ نہیں لینی چاہیے اس پر ہی شروع میں بات چیت ہوئی ہے، اب مزید بونس الاؤنس سب کچھ چاہیے، کہاں سے کام بنے گا؟ کچھ تو ثواب کے لیے تو گنجائشیں تھوڑی ہیں، کم سے کم پیسے لیے. اب رائے یہ کہ ان کو ملنی کیا نہیں ملنی چاہیے اس کا فیصلہ میرے ہاتھ میں تو ہے نہیں، یہ تو آپ کی جو ٹرسٹ ہے وہی فیصلہ کرے گی. اللہ اللہ اللہ اللہ، تو میں تو سب کا مشاہرہ بند کر دوں گا، میرے ہاتھ میں ہو تو. بابا الحمدللہ ہم آپ کے ہاتھ میں تھے ہیں، دعا کریں اللہ کے کرم سے آپ کے ہاتھ میں رہیں، اور آپ کی طرف سے جو بھی احکامات آئیں اس پر عمل ہم کما حق کو کر جائیں، اس کی آپ ہی دعا کر دیں. اپنے دل کو ہرس سے پاک کریں، الاؤنسوں کے چکر میں نہ پڑیں، بلکہ تنخواہ میں بھی صحیح بات یہ مشاہرے میں نادم رہیں کہ یار میں قرآن پڑھا کر پیسے لے رہا ہوں، اللہ کا نام بھی بغیر پیسے کے لینے کے لیے میں تیار نہیں ہوں. اللہ پاک کا پاکیزہ کلام پڑھنا سننا پڑھانا اتنی بڑی سعادت ہے، تو اس کے لیے میں پیسے لوں تو پڑھاؤں. اپنے آپ کو کوستے رہے، اپنے نفس کو ملامت کرتے رہے، نہ کہ مزید نے مالی ترقیوں کا سوچے اس میں کہ یہ بھی مل جائے وہ بھی مل جائے یہ بھی مل جائے. میرا تو یہ آپ سے مشورہ ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب.